50 languages. 29. Restoranis 1. Kas see laud on vaba? Ma paluksin menüüd. Mida te soovitada oskate? Ma võtaksin hea meelega ühe õlle. Ma võtaksin hea meelega ühe mineraalvee. Ma võtaksin hea meelega ühe apelsinimahla. Ma võtaksin hea meelega ühe kohvi. Ma võtaksin hea meelega ühe kohvi piimaga. Suhkruga palun. Ma sooviksin üht teed. Ma sooviksin üht sidruniga teed. Ma sooviksin üht piimaga teed. Kas teil on sigarette? Kas teil on tuhatoosi? Kas teil on tuld? Mul on kahvel puudu. Mul on nuga puudu. Mul on lusikas puudu. Mul on lusikas puudu.